important. Domnul profesor, am deja să două secunde ceva să-i felicit pe colegul meu pentru această prezentare. O să vă spun și ceea ce știu eu din perspectiva istoriei frontului secret. Ceaușescu, din păcate, a făcut o mare eroare la începutul anilor 70, când, fiind solicitat de un grup de patrioți basarabeni de a interveni în cadrul forurilor internaționale pentru a prezenta problema Basarabiei, el a crezut în mod eronat că e vorba despre provocări făcute de acești, de fapt montate de Andropov. Da. Era vorba de Usatui Bulgăr, Gheorghe Ghimbuș. Exact. Ce a făcut el? Dați-i peste gard, aruncați pisica lui Andropov și să știe că nu merg astfel de provocări. Și a dat acest memoriu al patrioților basarabeni pe mâna lui Andropov și ce a făcut Andropov? A făcut rafagii. I-a arestat pe toți. Deci n-a fost o provocare. A realizat ce greșeală mai a făcut și a montat la nivelul securității, printre celebrele acțiuni, acțiunea Brândușa. Era o mare acțiune care era luată pe linie de partid, de securitate și alte instituții, academie, ca noi să milităm pentru problema Basarabiei. Așa se explică în cadrul acțiunii Brândușa și Institutul de Istoria CCPCR, ca cu Ardeleanu și cu regretații Ardeleanu și Tămușar, care au fost primii care au publicat documente și au pus problema corect din punct de vedere istoric a Basarabiei. Ce vreau să vă spun? Această mare acțiune Brândușa, care viza într-un viitor să reluăm, să aducem Basarabia la patria mamă, da? A fost cunoscută de serviciile secrete sovietice după două săptămâni după ce a fost aprobată de Ceaușescu. De asta am spus și o să vă șocheze într-o lucrare care o să o public despre istoria securității. E greu de crezut că serviciile secrete sovietice n-au avut surse în securitate sau, zic eu, puțin mai naiv, cu scuzele de rigoare, astfel de agenți au fost lăsați să șomeze la Revoluție. Mulțumesc, scuze. Brândușa era în chestiunea Basarabiei, Fortuna, problema Transilvaniei și Dumbrava, problema Dobrului. Am. Asta e. Păi, apropo de Nicodăraș, spunea că e o figură remarcabilă. El în 1927 a fost șef de promoție. A fost agentul lui Măruzov, lansat sub acoperire de Petrobeat, de care îi vorbeam, la scoșe de promoție. A fost o mare discuție la Academia Militară, mă rog, ce era atunci aia poate de război, să se facă șef de promoție. Că știau că de lume țară cu ce evenimente. Un moment, profesor, vreau să vă spun că lucrarea este numai semnată de Mazarev, deoarece, dacă o priviți cu atenție, vedeți că are informații în 38 de limbi. Deci nu putea decât să fie lucrarea unui institut întreg. În al doilea rând, acea recenzie a lui C.C. Giurescu, a bătrânului Giurescu, nu e făcută de el, e făcută în realitate. Eu știu bine că lucram la Institutul de Documentare și am fost primul care am văzut această lucrare. A fost făcută de un bătrân preot din Basarabia, de Smochina. Și de Nichita Smochina. Da, sigur. Și fără o textură. În Transnistria era Nichita Smochina, da. Da. Interesante informațiile din lumea asta a istoriei